الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bakara suresinin anlamını, Bakara suresini anlamaya devam ediyoruz. Bugün 40. ayetten başlayacağız Allah nasip ederse. Elimizdeki mealin 6. sayfası. Burada Allahü Teala şöyle buyuruyor. Ya beni İsrail'e zkuru ni'meti yelleti en'amtu aleykum. Ey İsrailoğulları, size verdiğim nimetlerimi hatırlayın. Size verdiğim nimetimi hatırlayın. Ve evfu bi ahdi. Size yüklediğim görevi yerine getirin. Ufi bi ahdikum, ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Ve iyyaye farhabun, yalnız benden korkun. Ve aminu bima enzeltu musaddikan lima ma'akum. Sizinle beraber olanı tasdik eder şekilde indirmiş olduğum bu kitaba inanın. وَلَا تَكُونُوا اَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. Bu kitabı ilk defa görmezlikten gelen siz olmayın. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. Ayetlerim karşılığında da az bir bedel almayın. Ayetlerimi ucuza satmayın. Ve iyyâye fettekûn, yalnızca benden çekinin. Ve lâ telbisul hakka bil batıl. Hakkı batıla karıştırmayın. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Bile bile gerçeği gizlemeyin. وَاَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاَتُ الزَّكَاةَ. Namazı dosdoğru kılın ve zekatı verin. وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin. اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ. Siz insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? وَاَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ. Hem de o kitabı okuyorsunuz. اَفَلَا تَعْقِلُونَ. Aklınızı kullanmaz mısınız? وَاَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. Sabırla ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Ve innaha lekebiratun illa alel hashiin. Bunlar sabır göstermek, namazda dua etmek, Allah'tan korkanlar dışındakilerine gerçekten ağır gelir. اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكُوا رَبِّهِمْ. Allah'tan korkusu olanlar Rableriyle karşılaşacakları kanaatinde olanlardır. وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Zaten ona döneceklerdir. Şimdi burada Allah-u Teala İsrailoğullarına geçti. Yani insana birdenbire neden İsrailoğullarına geçti diye garip gelebilir. Şeytanı anlattı, Adem Aleyhisselam'ı anlattı. Arkasından insanın aklına geldi ki tarihi sırayı gözetsin de diğer kavimleri anlasın. Diğer kavimler tarihe mal olmuş insanlardır ama İsrailoğulları hala yaşıyorlar. Önümüzde bir örnek olarak duruyorlar her zaman için. Peki neyin örneği bunlar? Şimdi çok dikkat ederseniz, elimden geldiği kadar bunu anlamaya, birlikte anlamaya çalışacağız inşallah elimizden geldiği kadar. İsrailoğullarının yaptığıyla, İsrailoğullarının Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı tavırlarıyla, şeytanın Adem aleyhisselama karşı tavrı arasında hiçbir fark yoktur. Hani şimdi, ben hep şu sorularla karşılaşıyorum. Bu şeytan ne kadar aptalmış. Bile bile nasıl baş kaldırdı, nasıl isyan etti. Bu böyle olmaz. Herhalde Cenab-ı Hak bunu böyle bir görevle görevlendirdi. Dolayısıyla o vazifesini yapıyor. Ya şeytan da eksi kutbu, karşı kutbu temsil ediyor. Oyunun kuralı bunu gerektiriyor, imtihan bunu gerektiriyor şeklinde söyleyenler oluyor. Gerçekten de şimdi şeytana bakıyorsunuz. Cenab-ı Hakk'a diyor ki beni sen yarattın diyor. Kıyamet gününe kadar beni yaşat diyor. Yaşatmazsa öleceğini de biliyor. Allah-u Teala da diyor ki işte seni ve seninle beraber gidenleri cehenneme sokacağım diyor. Yani şeytan çok iyi bile bile yoldan çıkıyor. Şimdi burada o cinlerden verilen bir örnek. Bu da insanlardan verilen bir örnek. Yani şeytan görünmeyen varlıklardan onlardan bir örnek verdi Cenab-ı Hak. İşte şeytan ve ona uyanlar. Bir de insanlardan bir örnek vermiş oluyor İsrailoğulları. İsrailoğullarının örnek verilmesi aslında bizim içindir. Yani bakın siz de öyle olmayın demiş oluyor Allah-u Teala. Ya beni İsrail, üzkuru ni'meti yelleti en'amtu aleykum. Size verdiğim nimetimi hatırlayın. Size nimet vermiştim. İşte biliyorsunuz, Firavun'un zulmünden kurtarıldılar. Denizi geçtiler. Musa aleyhisselam sayesinde çok büyük nimetlere kavuştular. Bütün Firavun hanedanının bıraktığı zenginlikler bunların oldu. İşte Süleyman aleyhisselam, Davud aleyhisselam, nice melikler, nice krallar, nice peygamberler o soydan geldi. Ve Cenab-ı Hak onlara çok büyük ikramlarda, iyiliklerde bulundu. Diyor ki benim size verdiğim, yüklediğim görevi yerine getirin ki ben de üstlendiğim görevi yerine getireyim. Cenab-ı Hak ne üstlenmiş oluyor? Allah-u Teala ne diyor? Estağfirullah, innellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve akâmussâlah ve âtevuzzekâh lehum ecrûhum inde rabbihim ve lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn. İnananlar, iyi iş yapanlar, namaz kılanlar, zekat verenler, bunların ücretleri Allah katındadır. Ne üzülecekler, ne üzerlerinde korku olacaktır. Yani dünyada da korku yok, ahirette de korku yok. Dünyada da mutlu olacaklar, ahirette de. Şimdi bunlar, İsrailoğullarını tekrar hatırlarsak, burada zaman zaman tekrarlayıp duruyoruz. Medine-i Münevvere'ye 4 İsrail kabilesi gelip yerleşmişti. Yerleşmelerinin sebebi de son peygamberin oradan çıkacağını bildikleri için, o peygamberi kendilerinden olacak birisi olarak bekliyorlar. Diyorlar ki o zaman gidelim de orada peygamber bizden doğsun, büyüsün. Buraya Medine'ye geliyorlar ve insanları yeni gelecek bir peygambere karşı zihinde hazırlıyorlar. Bu surenin 89. ayetine bakarsak orada görürüz. sayfada وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ O İsrailoğullarına Allah katından bir kitap geldi. Onlarla beraber olanı tasdik etti. Tevrat'ı Allah'ın kitabı olarak saydı. Böyle bir kitap gelince وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Halbuki bundan önce kafirlere karşı bu kitapla bir fetih şeyinde bulunuyorlardı, talebinde bulunuyorlardı. Yani diyorlardı ki o peygamber ve o kitap gelsin, bizim önümüz açılacak, göreceksiniz, dünyaya hakimiyet kuracağız. O peygamber dünyaya hakimiyet kurdu mu sallallahu aleyhi ve sellem? İşte bu asrın başına kadar, yani 19. asrın başına kadar dünya hakimiyeti Müslümanların elindeydi. Şu anda tekrar Müslümanların eline geçiyor, böyle adım adım geçiyor. Çünkü karşı taraf diye nitelendirdiğimiz kimselerin elinde kendileri için herhangi bir şey kalmadı. Yani düşünce yapılarını üzerine oturttukları felsefelerin tamamı çöktü. Dimdik ayakta duran İslam inancı var, başka da yok. Yani insanlar diyalog diyor, diyalog karşılıklı olur. Karşı tarafın sana vereceği bir cevap varsa diyalog yaparsın. Yoksa ne yaparsın? Monolog yaparsın, tek başına konuşursun. Şu anda Müslümanlar o noktadalar. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme destek verselerdi, Allah-u Teala'nın vaat ettiği dünya hakimiyeti sırasında onlar da alacaklarını alırlardı. Böyle bir talep, böyle bir beklenti içerisindeler. O müşriklere karşı bunu söylüyorlardı. O peygamber gelsin göreceksiniz, şu olacak, bu olacak diyorlardı. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا O bilip tanıdıkları, özelliklerini kendi kitaplarından bildikleri o peygamber gelince keferu bihi onun üstünü örttüler. Onu tanımazlıktan geldiler. Onu görmezlik ettiler. Felanetullahi alel kafirin Allah'ın laneti bu kafirler üzerinedir. Allah da onları dışladı diye Türkçe'ye çevirebiliriz. Ondan sonraki ayet diyor ki bise meşterav bihi enfusahum kendilerini ne kötü sattılar. Ne kötü sattılar kendileri. En yekfuru bima enzelallah Allah'ın indirdiklerini Allah'ın indirdiği bu ayetlerin üstünü örterek görmezlikten gelerek kendilerini ne kötü sattılar. Niçin böyle yaptılar? Bagyen en yunezzilallahu min fadlihi ala men yeşâ'u min ibadihi. Şu konudaki taşkınlıklarından dolayı Allah kendi ikramıyla kullarından belirlediği kişiye kendi belirlediği kişiye peygamberlik verdi diye. İlla kendilerinden olacak diye bekliyorlar. Tamam kendilerinse gene sizin dedenizin torunu. İbrahim Aleyhisselam'ın torunu işte. Yok. İlla İsrailoğullarından olacak. Febâ'u bi-gadabin alâ gadab gazap üzerine gazabı hak ettiler. Ne oldu? Beşinci sene Medine'de hiçbirisi kalmadı. Hepsi Medine'den temizlendi. Bir kabile hariç Benu Urayt o da daha sonra Müslümanlaştı ve o nimetlerden yararlananlardan oldu. Velil kafirin azabun muhin bütün kafirler için alçaltıcı azap vardır. Şimdi Tekrar başa dönelim. Burada Allah-u Teala diyor ki, siz benim size yüklediğim görevi yerine getirin, ben de size karşı üstlendiğimi yerine getireyim. Yani işte o dünya hakimiyeti, maddi zenginlik, şunlar bunlar hepsini tamam. Ama verdiğim vazifeyi yerine getireceksiniz. Allah-u Teala'nın İsrailoğullarına verdiği vazife neydi? Geçen hafta kısaca bahsetmiştik, hatırlayın. Hatırlayan var mı? Bak Yahya hemen hatırladı, açtı yere. Kaçın sayfa Yahya? 80? Ha, 59. sayfa. Ali İmran 81. ayet. وَاِذْ اَخَدَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيِّينَ Allah peygamberlerin misakını, kesin sözünü aldığı zaman şöyle demişti. لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ Size bir kitap ve hikmet veririm. Bir kitap ve kitabın içerisinde sizin işinizi gören hükümler, önünüzü açan hükümler olan bir kitap veririm. İşte Musa Aleyhisselam'da Tevrat vardı değil mi? İçerisinde de Cenab-ı Hakk'ın hükümleri vardı. Yahudiler de buna inandığını söyleyen bir grup. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّكُنْ لِمَا مَعَكُمْ Sonra bir elçi gelir. Sizinle beraber olanı tasdik eder. Yani der ki evet bu kitap Allah'ın kitabıdır. Kur'an-ı Kerim Tevrat için Tevrat'ı tasdik ediyor mu? Ediyor. Bu Tevrat'taki bir takım uydurmalar şunlar bunlar değil. Tabii ki siz Tevrat okusanız, Kur'an-ı Kerim okusanız bugün hala birebir örtüşen çok yerler görürsünüz. Tasdik ediyor, reddetmiyor. O zaman böyle bir peygamber gelirse diyor Cenab-ı Hak, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ Mutlaka o peygambere inanacaksınız ve yardımcı olacaksınız. Şimdi İsrailoğullarının görevi ne? İşte bir peygamber geldi, kendilerini tasdik eden. Bakın burada da onu söylüyor bu ayette de. Diyor ki وَاَمِنُوا بِمَا اَنْزَلْتُ İndirdiğim bu kitaba inanın. Nasıl bir kitap? Musaddikan lima ma'akum. Sizinle beraber olanı tasdik eden bu kitap. Daha önce aldığı söz. Bir peygamber gelir. Bir elçi gelir. Sizinle beraber olanı tasdik ederse ona mutlaka inanacaksınız dedi ya. İşte burada da onu söylüyor. Diyor bakın sizinle beraber olanı tasdik eden, kabul eden peygamber geldi. Şimdi mutlaka ona inanacaksınız diye onlardan söz almış. Onun için bugün açın Yahudilerin ilmi halini. İmanın şartlarından bir tanesi de şudur Yahudi ilmi halinde. Şu sinagogda satılan bir ilmi hal bulun alın. Görürsünüz. Orada şunu yazar. Gelecek peygambere de inanırım. Gelmesi gecikti ama hala beklerim. Daha çok beklersiniz. Gelen peygambere inanmayın, çok beklersiniz. Bak mutlaka ona inanacak ve yardımcı olacaksınız diye Cenab-ı Hak buna bunlardan söz almış. Şimdi bazıları çıkıp diyor ki efendim işte bunlar Yahudi olarak kalsalar da cennete giderler. Nasıl gidiyor? Kim sokuyor onları cennete? Sizin özel cennetiniz varsa alırsınız. Ama Cenab-ı Hakk'ın cennetinde yerleri yok. Yani bazıları bu dini kendi babalarından kalmış bir miras gibi düşünüyorlar. Sanki istedikleri gibi şekil vereceklerini düşünüyorlar. Olur mu öyle şey? Ondan sonra diyor ki gâle akrartum ve akaltum alâ zâlikum ısrî. Kabul ettiniz mi? Bundan dolayı benim bu ağır yükümü sırtlandınız mı diyor diye soruyor. Çok ağır bir yük. Bugün bu yükün ağırlığı üzerine birazcık duracağız inşallah. Niye? Çünkü kendi dükkanını kapatacaksın, yeni bir dükkan açacaksın. Ekmek tekneni kapatacaksın, yeni bir şeye geçeceksin. Yani şimdiye kadar işte sinagogum var, bilmem bir düzen kurmuşsun. O düzeni bırakacaksın, yeni peygambere uyacaksın. O kadar kolay mı? قَالُوا اَخْرَرْنَا Dediler ki tamam kabul ettik. Cenab-ı Hakk'a söz verdiler. قَالَ فَشْهَدُوا Allah-u Teala dedi ki şahit olun. وَاَنَ مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ Ben de sizinle beraber şahitlerdenim. Ben de şahitlik ediyorum. فَمَنْ تَوَلَّا بَعْدَ ذَٰلِكَ Ama kim bundan sonra yüz çevirirse فَاُولَٰيكَ هُمُ الْفَاسِكُونَ Onlar yoldan çıkmış olurlar. İşte İsrailoğullarına Cenab-ı Hak diyor ki وَاَمِنُوا بِمَا اَنْزَلْتُ Tekrar başa döndüm. 6. sayfadayım. 41. ayeti okuyorum. وَاَمِنُوا بِمَا اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ Sizinle beraber olanı tasdik eden peygambere inan. وَلَا تَكُونُوا اَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ Bunu ilk defa görmezlikten gelen siz olmayın. Şimdi hani bunu okuyan insanlar şunu söyleyebilirler. Yahudiler Medine'deydi. Bu sure Medine-i Münevvere'de inmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tebliğini Mekke'de yaymaya başlamıştı. Mekke'de 13 sene kaldı, Medine'ye geldi. Nasıl oluyor da ilk kafirsiz olmayın deniyor? Biliyorsunuz Yahudiler tüccar millettir. Mekke'de tarihin en büyük panayırları kuruluyordu. Zaten bu fuarcılığın, pazarcılığın merkezi orasıdır. Bakın bugün hala Türkiye'deki, İstanbul'daki pazarcılar Arap'tır değil mi? Hala öyledir. Çünkü oradan geliyor, merkez orası. Dolayısıyla o fuarlara Medine'deki Yahudiler hep mal götürüyorlar, mal getiriyor, mal alıyorlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de oralarda tebliğini yapıyordu. Çünkü insanların toplaştığı yer en güzel tebliğ yeri. Zaten fuarlar aynı zamanda sosyal etkinliklerin yapıldığı yerler. Bir de haram aylarında düzenlendiği için bir adam babasını öldüren kişiyi görse bile sesini çıkarmıyordu. İşte o ortam içerisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunlara tebliğ ediyordu. Medine'deki bu Yahudiler yeni gelecek peygamberi zaten Mekkelilere de anlatmışlardı zamanında. Dolayısıyla herkes onların bu peygamberle ilgili ne görüştüğünü, ne söylediğini merak ediyor. Ama bunlar daha önce Mekkelilere, Medinelilere sürekli Tevrat'a uyun, Allah'ın kitabına uyun, Allah'ın kitabından şaşmayın, işte şöyle olacak, böyle olacak dedikleri halde, gelecek peygambere inanın dedikleri halde, o gelecek peygamberi ilk inkar eden kim oldu? Kendileri oldu. Diyor ki Cenab-ı Hak, benim yüklediğim görevi yerine getirin. Bak yüklenen görev bu peygambere inanmanızdır. İşte bu peygamber gelmiş, kitap, elinizdeki kitabı tasdik ediyor. Sizin kitabınız buna uymanızı istiyor. Siz de insanlara diyorsunuz ki Tevrat'a uyun. E peki siz niye uymuyorsunuz? وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا Ayetlerimiz karşısında az bir bedel almayın. Yani ayetleri veriyorsunuz. Ayetlerin birçok ayeti gizliyorsunuz. Kendinize göre işte birazcık kendi özel düzeninizi kurmak için. Tıpkı şeytan gibi işte. Şeytan kendisine göre bir düzen kuruyor. O düzeni kurabilmek için bir sürü yalan yanlış şeyler uyduruyor. Yalan olduğunu gayet iyi biliyor. Ama bir yalan dünya kuruyor. İşte bütün kafirlikler böyledir. Bir yalan dünya kurulur. Şimdi bu Yahudiler yapılanların yalan olduğunu bilmiyorlar mı? Oradaki müşrikler bilmez. Çünkü o kitapları bunlar okumuyor ki. Ama bunlar gayet iyi biliyor. Peki bu iki gruptan hangisi daha suçlu? Mekkeli müşrikler mi yoksa şeyler mi? İşte ehli kitap, ehli kitap, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman müşriklerden daha suçludur. Mesela ehli kitaptan cizye alınır. Ama Tevbe 28. ayette müşriklerle yüklenen tek şey Mescid-i Haram'a yaklaşmamalarıdır. Ama ehli kitaptan da cizye alınma görevi vardır. Çünkü onların suçu fazla olduğu için cezası da fazla. Yani cizye baş vergisi manasına geliyor. Şimdi ama gelenekte ne olmuş? Gelenekte tam bunun tersi olmuştur. Ehli kitap mesela müşriklere hayat hakkı tanınmamıştır. Ehli kitaba hayat hakkı tanınmıştır. Bu da onları şımartmış ve Müslüman olmalarına engel olmuştur. Müşrik olan gruplar da kendilerine bir hayali yeni kimlik, Müslüman gibi gözüken ama Müslüman olmayan yeni bir kimlik uydurmuşlar. Onların da Müslüman olmaları engellenmiştir. Yani bizim kendi yapmış olduğumuz hatalar yüzünden. Şimdi din hürriyeti Kur'an-ı Kerim'de var ama maalesef Müslümanlar bu konuda Müslümanlar da bu konuda Kur'an-ı Kerim'e uymuyorlar. Biraz sonra bizim durumumuzu da inşallah hep birlikte inceleyeceğiz. Ve iyyâye ferhabûn diyor Allah. Yalnız benden korkun. Bu rahibe kelimesi, rahb kelimesi çok önemli bir kelimedir. Bu korkma. Nasıl korkmadır? Böyle tir tir titremek manasında. Türkçe'de diyoruz ya öyle tir tir titriyor adam. Öyle korkuyor ki zangır zangır titriyor korkudan. İşte rahb kelimesinin manası o. Fazlaca korkmak. Şimdi bunlar birçok şeylerden korkuyorlar. İşte bu iktidar elimizden gidecek, şu olacak, bu olacak diye korkuyorlar. Şimdi Muhammed Aleyhisselam büyüyecek, gelişecek ve bizim iktidarımızı alacak diye korkuyorlar. E niye korkuyorsunuz? Gelin Müslüman olun. Zaten sizin dininiz de onu emrediyor. Bakın şeytanla bunların arasında bir fark var mı? Şeytan da gayet iyi biliyor yanlışlığı. Yolunun yanlış olduğunu çok. Bunlar da gayet iyi biliyorlar. Peki niye düzenleri bozulmasın diye? Peki bozulmuyor mu düzenleri? Düzen diye bir şey mi kalıyor arkasında? Şeytan da düzenin bozulmasın diye yaptı. Ne oldu? Her defasında birincisinde bulunduğu yerden kovuldu. İkincisinde Adem'le beraber olduğu yerden kovuldu. Sürekli kovuluyor, sürekli taşlanıyor. Rahip kelimesi vardır değil mi? Bu rahip kelimesinden rahip. Biz şimdi rahip kelimesini kullandığımız zaman hep Hristiyanların din adamları, işte haham da Yahudilerin din adamlarının manasında kullanırız. Ama o değil yani. Rahip, korkan, işte Allah'tan korkan, tir tir titreyen falan. Şimdi din adamları genellikle halkın içerisinde Cenab-ı Hak'tan daha çok korkan kişiler olarak kabul edilir. Ondan dolayı adlarına rahip deniyor. Allah'tan daha çok korktuklarını düşünülen kimselerdir. Şimdi bazıları gerçekten korkar, bazıları korkuyormuş gibi gözükür. Onun için rahip kelimesine din adamı diye genel anlam vermek daha uygundur. وَاَمِنُوا بِمَا اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ İndirdiğime inanın. Sizinle beraber olanı tasdik eder olduğu halde indirdiğime. وَلَا تَكُونَ اَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ Onu ilk inkar eden siz olmayın. Bu gerçeği ilk örten siz olmayın. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا Ayetlerim karşısında küçük bir bedel almayın. Yani kendi, o kitabınızı ucuza satmayın. Yazık ediyorsunuz. O kitap sizden onu istemiyor. O kitabın size istediği başka bir şeydir. وَاِيَّا يَفَتَّقُونَ Yalnız benden çekinin. وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ Hakkı batıla karıştırmayın. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ Hakkı gizlemeyin. Hani kafirlik gizlemektir diye sürekli tekrarlıyoruz ya. Gizlemeyin. Gayet iyi biliyorsunuz. وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Çok iyi biliyorsunuz. Bile bile hakkı gizlemeyin. Yani sürekli ayetlerden görüyoruz. Gerçeği herkes bilir ama herkes söylemez. Ve akimus salate namazı dosdoğru kılın. Hangi namaz bu? Bakın burada akimus salah Yahudiler için verilen emir. Şeyi açın. Bakara suresinin ilk sayfasını açın. Bizimle ilgili olarak iyi müminler anlatılan اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ السَّلَاهِ Yok, اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ السَّلَاهِ اَقِيمُ السَّلَاهِ يُقِيمُونَ السَّلَاهِ Aynı ifadeler, sadece zaman, işte bir kip farkı var. Birisi emir kipi, birisi fiil kipi. Şimdiki zaman kipi. Namazlarını kılarlar diye bizi Cenab-ı Hak vasıflandırıyor. Onlara da namazı kılın diyor. Dolayısıyla Yahudilerin kıldığı namazla bizim kıldığımız namaz aynı. Aynı namaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye gittiği zaman Yahudiler 5 vakit namaz kılıyorlardı. Aynı namazı kılıyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de o zaman Cenab-ı Hak En'am suresinde emrediyor. O peygamberlerin bütün peygamberleri saydıktan sonra Ulaikellezine hedallah onlar Allahü Teala'nın En'am 90. ayet onlar Allahü Teala'nın yoluna kabul ettiği kimselerdir diye bütün peygamberler sayıldıktan sonra Peygamberimize de Allah emrediyor. Febi hudahu muktedi. Sen de onların yoluna uy diyor. Sen de onların yoluna uy diye emir verdiği için Medine'ye gidiyor. Namaz kılma emri var. Orada işte şeyler, Yahudiler Beyt-i Makdis'e dönerek namaz kılıyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de oraya dönerek namaz kılıyor. Hepsi aynı istikamete namaz kıldıkları için bir fark yok. Ama ne zaman ki Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Kabe'ye dönme emri geliyor, Yahudiler bundan fena halde rahatsız oluyorlar. Çünkü o durumda gidip mescitte namaz kılmaları gayet mümkün. İnanıyor gözükmeleri gayet mümkün. Ama kıble Kabe'ye doğru olacak dendiği zaman İyot gibi açıkta kalıyorlar. Onun için Allahü Teala ne diyor? Estağfurullah seyekulü sufehâ'u minen nâsi mâ vellâhum an kıbletihum ulleti kânu aleyhâ. O beyinsizler diyecekler ki o ayak takımı bunları bulundukları kıbleden ne çevirdi? Ya şimdi ne güzeldi şimdi. Niye döndüler bu tarafa doğru diyecekler. Kullillâhil meşriku vel mağrib. Doğu da Allah'ın, batı da Allah'ın de. Yehdi men yeşâ ilâ sırâtın müstakîm. Allah kimi belirler, tespit eder, emri verirse onu doğru yola yönlendirir. Sonra diyor ki yine aşağısında اَلَّذ۪ينَ اَتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ Yok. Evet. يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاهُمْ Onu kıbleye göndermek daha uygun. Bu kıblenin böyle olduğunu kendi evlatlarını bildikleri gibi bilirlerdi. Yani bunlar zaten biliyorlar ki Adem Aleyhisselam'dan Davud Aleyhisselam'a kadar kıble Kabe'ydi. Geçici bir süre Beyt-i Makdis'e dönüldü, tekrar aslına dönülecek. Bunu gayet iyi biliyorlar. Onu da ama gene dönmüyorlar. Namazı dosdoğru kılın diyor Allah-u Teala. Ve atuz zekâ, zekatı da verin. Aynı emirler, bütün peygamberlere verilen emirler. Varkâ'u ma'ar râki'in, rükû edenlerle beraber rükû edin. Ya siz de cemaate katılın, ayrılmayın ki sağda solda öyle ayrımcılık yapmayın. اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ. Şimdi insanlara iyiliği emrediyorsunuz. Etrafınızdaki kişilere Tevrat'a uyun diyorsunuz. Yalan söylemeyin diyorsunuz. Dürüst davranın diyorsunuz. İşte yalan söylemek günahtır, şudur budur. Peki وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ. Ama kendinizi unutuyorsunuz. İnsanlara nasihat etmek çok kolaydır. Ama kendine nasihat etmek çok zordur. Herkese söz geçirebilirsiniz ama kendinize biraz zor söz geçirebilirsiniz. Bu çok zor bir şeydir. Onun için Allah-u Teala ne diyor? İnsanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? وَاَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ. Üstelik siz o kitabı da okuyorsunuz, Tevrat'ı da okuyorsunuz. Bakın orada bunlar hep var. اَفَلَا تَعْقِلُونَ. Aklınızı kullanmıyor musunuz? Düşünmüyor musunuz? İşte bakın, işte tenkit edenler diyor ki, şeytan hiç akılsız varlık değil, akıllı. Niye böyle yapıyor? Yahudiler akılsız mı? Ya da etrafınıza bakın. Günah işleyenler akılsız insanlar mı? O günahtan dolayı ellerine hiçbir şeyin geçmediğini gayet iyi bilmiyorlar mı? Bir sürü sıkıntılarla yüz yüze geldiklerini çok iyi bilmiyorlar mı? E niye yapıyorlar? Hep aynı mantıktır. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. Sabırla ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Yani şimdi sizin için buradan kurtulup bir şey yapmak zor. Hani sürekli sigara alışkanlığına şey yapıyoruz ya, vurgu yapıyoruz ya, yani sigara alışkanlığından kurtulmak ne kadar zorsa, bu tip şeylerden kurtulmak da o kadar zor. Ondan dolayı Allah-u Teala diyor ki, Allah'tan yardım isteyin. Sabırla ve namazla. O zaman bundan kurtulursunuz. وَاِنَّهَا لَكَب۪يرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِع۪ينَ. Evet, bu biraz zor bir şeydir, ağırdır. Çünkü Allah-u Teala ısır kelimesini kullanıyor. وَاَخَذْتُمْ عَلَى ذَٰلِكُمْ اِصْر۪ي. Ali İmran 81'de. Bu çok ağır bir yük. İşte şeytan da bu ağır yükten dolayı kaybetti. Yani şimdi şeytan, melekler, biraz inşallah bu cin-melek ilişkisiyle ilgili tüm ayetler işledikten sonra burada onu da anlatacağız. Şimdilik bütün ibreler iblisin de melek olduğunu gösteriyor. Şimdi onun arasında cinlerin de melek olduğunu ya da meleklerin de cin olduğunu dersek daha iyi olur. Şimdi ama iş bittikten sonra inşallah ilgili ayetleri okuruz. Şimdi orada Mele-i Âlâ'da gayet güzel, her şey iyi, hoş. Birdenbire çamurdan yaratılmış olan bir insan çıkıyor. Bilgiyle bu dünyada, bu dünyada yaşıyorlar, üstelik göklerde de yaşıyorlar. Her tarafta dönüp dolaşan meleklerden üstün geliyor bir insan, bir Adem Aleyhisselam. Bilgisiyle daha üstün. E şimdi bunu hazmetmek kolay mı? Şeyler de öyle işte, Yahudiler de öyle. Yahudiler kendilerini üstün ırk kabul ediyorlar. Biz ehli kitabız diyorlar Medine'de. Allah'ın oğulları ve sevgilileriz diyorlar. Ebnaullahi ve ahibbauhu diyor. Allah'ın oğulları ve Allah'ın sevgilileriz diyorlar. Müşrikleri hiç adam yerine koymuyorlar. Siz putperestsiniz, şöylesiniz, böylesiniz diyorlar. Cahil cehrasınız diyorlar. O cahil dedikleri insanların içerisinden bir kişi çıkıyor ve Allah onu peygamber yapıyor. Peygamber olduğunu da çok çok iyi kavruyorlar. Hiç şüpheleri de yok. Hazmedemiyorlar bunu işte. Şimdi bakın mesela bir insanın yanında birisi çırak olarak çalışır. Sonra bakarsınız ki o adam onun işine de son verir. Tazminatını da vermeden atar işten. Bir müddet sonra o tüccar olur. Bu kişi ondan mal almak zorunda kalır. Bu adam için cehennemlerden cehennem beğen, öyle değil mi? Dünyanın en zor şeyi değil mi bu? İşte onlar da bu konuma giriyor. İşte şeytan da bu konuma girdiği için tahammül edemiyor. Bu çok ağır bir yük. Diyor ki bu ağırdır ama Allah'tan korkanlara ağır gelmez. Allah'tan korkanlar kim? اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكُ رَبِّهِمْ Allah'a kavuşacakları kanaatinde olanlar ve اَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ ve onlar oraya, onun huzuruna döneceklerdir. Yani kim sadece Allah rızasını düşünürse ona ağır gelmez bu tip şeyler. Ama Allah rızası dışında yok, biz kime, bize kim derler? Bak bütün peygamberler bizim soyumuzdan gelmiş. Ya biz işte şuyuz, biz buyuz. Ben diyorsa bir insan yandı. Herkes bu tür imtihanlarla yüz yüze gelir. Şöyle veya böyle. Ama Allahü Teala bize o ısrı yüklememiştir. Bakara suresinin sonunda ne diyor Allahü Teala? Bize bir dua ettiriyor. Rabbena ve la tahmil aleyna ısran kema hameltehu alellezine min kablina. Ya Rabbi bizden öncekilerine yüklediğin ısrı bize yükleme. O ısır ne? O ağır yük. Çok ağır yük. Yahudilere yüklenen yük. Yeni bir peygamber gelecek ve ona inanacaksın. Bize böyle bir yük var mı? Yok. İşte bu çok ağır bir yük. Hristiyanlara da yüklenen çok ağır bir yük. Kolay bir şey değil. Ama bunun benzeri bir şey var. Mesela bizde herkesin inandığı bir Kur'an-ı Kerim var. Yani kimi görürseniz Kur'an'a inanır. Kimi görürseniz aynen Yahudiler nasıl Tevrat'a uyun, doğru olun, dürüst olun derse bunu da söylerler. Ama siz kalkın, oluşturulmuş dine aykırı olan ayetleri okuyun. Kitaba uyun diye kürsüleri kıran, dürüst olun, Allah'ın kitabı varken başka bir şeye uyulmaz diye nutuk atan insanlara deyin ki şu ayet nedir? Şu ayete sen de uy deyin. Ne yapıyor? Uyuyor mu? Bakın Kur'an'a uyun diye nutuk çeken kişiye işte tamam şu ayete, şu ayetlere uy dediğiniz zaman uyuyor mu? İşte hep böyledir yani. Hep böyledir. Yalnız Allah'tan korkuyorsanız uyarsınız. Ama kendinizi belli bir noktada görmek isterseniz olmaz. Şimdi geçenlerde birisi diyor ki sen halka konuşmamalısın diyor. Tamam hocalar arası istediğin gibi konuş. Güzel, nasıl olsa sızmaz. Şimdi bakın peygamberler hep halka konuşmuşlardır. Peygambere karşı gelenlerin hepsi kaybedecek şeyi olanlardır. Onun için halk deyip geçmemek lazım. Çünkü insanları sınıflara ayırırlar. havas, yani havasul havas avam, bir halk tabakası, seçkinler, en seçkinler, en seçkinler. Şimdi en seçkinlerin arasına git, istediğini konuş, konuş. Nasıl olsa zaten onlar duymayacak, kimseye de duyurmazlar. Onun altında konuş, seçkinlerin arasında, o zaten en seçkinlerden izin almadan onlar da kimseye bir şey söylemez. Ama halkın içerisinde konuştuğun zaman onların o beğenmedikleri üçüncü grup, onların kaybedecek bir şey yok. Tamam kardeşim, sen doğru söylüyorsun diyor. Şartlanmış kafayla değil, şartlanmamış kafayla dinlerler. İşte bakın, bizde de, bizdeki sıkıntı da aynı değil mi? Şimdi o Medine'de anlattığım toplantılardan birisinde de şöyle bir kısa bir olay olmuştu, onu da söyleyeyim. Bir ayet-i kerimeye meal verdik. Ondan sonra dikkatle dinleyin. En küçük hatamız varsa lütfen, yani bir tefsir yaptık işte, düzeltin dedik oradaki ulemaya. Hiçbir hata bulamadılar. Tamam. Ondan sonra diyor ki oradaki bu baş hoca, Abdülaziz Bey diyor, bu ayeti bu şekilde tefsir eden bir tane alim bul, kabul edeceğim diyor. Yahu kardeşim, ayetin kendisi öyle zaten. Sen bana de ki şu kelimeye yanlış anlam verdin. Şu cümleye yanlış mana verdin. Şu aradaki cümleler arasındaki ilişkiyi bozdun de, kabul edeyim. Ya sen benim verdiğim manada bir tek hata bulamıyorsun. Hiç ilave ve çıkarma da yapmıyorum. Bunu da sen kendin görüyorsun. Diyorsun ki bir tek alim kabul etsin. Ya Allah Allah. Allah'ın sözleri birisi tarafından tasdik mi edilecek? Tamam, doğrudur, onaylanmıştır mı denecek? Sen bu işi gayet iyi bilen bir insansın. Şimdi doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'a teslim olabilmek çok zor bir şey. Şimdi şeytana bakın. Bilgi problemi var mı? Yok. Şimdi problemi ne? Teslim olamama. Bazılar zannediyor ki insanlar gerçekleri bilse kabul eder. Kardeşim, gerçekleri herkes biliyor da kabul etmiyorlar. Kimse kendi düzenini bozmak istemiyor. Peki şimdi Yahudilerle ilgili ayetleri okuduk. Bunlarda bir bilgi problemi var mı? Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme inanmalarıyla ilgili bütün şartlar olgunlaşmış. Hiçbir problem yok. Gayet iyi biliyorlar. Peki niye inanmıyorlar? Teslim olamıyor. Düzenlerini bozamıyorlar. Firavun'a bakın ve etrafındaki hanedanına. 9 tane mucizeyi onlar gördü değil mi? Musa aleyhisselamla Harun aleyhisselamın peygamber olduğu konusunda bir bilgi problemleri var mı? En küçük şüpheleri var mı? Kesin olarak biliyor. Çünkü isteykanet ha enfusuhum diyor Allahü Teala. İçten kesin yakin denen en kesin bilgiye ulaşmışlar. İçten biliyorlar. Peki niye inanmadılar? Teslim olamıyorlar. Şimdi doğruları bilmek başka, doğruları yapmak başkadır. Şeylerde de Mekkeliler de biliyordu. Enfal suresinin 19. ayetinde Allahü Teala Bedir Savaşı vesilesiyle bunu söylüyor. 8. sure 19. ayet. 178. sayfa. Diyor ki burada intesteftihu, savaşa giderken Ebu Cehil şöyle söylemiş, Kabe'nin örtüsüne yapışmış, ya Rabbi iki gruptan hangisi haklıysa onu galip getir diye dua etmiş Allah'a. Allah'a dua ediyor, Kabe'yi tavaf ediyor, Kabe'nin örtüsüne yapışıp Allah'a dua ediyor. Hangi grup haklıysa onu galip getir. Allahü Teala burada diyor ki, intesteftihu, gerçeğin ortaya çıkarılmasını istiyorsanız fekad caekumul feth, işte her şey ortaya çıktı. Açıklık geldi, her şey açıklık getirilmiş oldu size. Ve in tentehu fehuve hayrun lekum. Bu şirkinizden vazgeçerseniz sizin hayrınızadır. Bak bütün gerçek ortaya çıktı. Ve in taudu naud. Geriye dönerseniz biz de cezaya döneriz. وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِيَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ. Sizin etrafınızdaki, etrafınızda ne kadar çok adam olursa olsun, sizin hiçbir ihtiyacınızı karşılamaz. وَاَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. Allah müminlerle beraberdir. İşte problem teslim olamama problemidir. Başka bir şey değil. Herkes teslim olamıyor. Yani tıpkı şeytan gibi. Burada bir şey var. Pazar günleri iki pazardır yapıyoruz. 10-12 arası Ali Emiri Kültür Merkezi'nde iki kişi, üç kişi sohbet yapıyoruz. Bu pazarki sohbetlere katılanlar var. Nasıl, aklınızda bir şey kaldı mı? Efendim? Evet. Hakikaten ben de çok istifade ettim yani. Bütün bir, bütün samimiyetle. Efendim? Evet. Bu hafta da inşallah aynı yerde var. Biz Ali Rıza Demircan'la şeyi, kölelik konusunu konuşacağız demiştik ama Ali Rıza Hoca'nın Kütahya'da bir şeyi varmış, konuşması varmış. İnşallah bu hafta Yahya ile beraber Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili, yani peygamber inancı ile ilgili bozukluklar. Şimdi Yahya'nın bir yazısı var, belki internette görmüşsünüzdür, en çok indirilen yazı Beşer Peygamber diye. En fazla bizim sitede okunan yazı o yazı. O çerçevede inşallah bu pazar günü saat 10-12 arası orada sohbet yapacağız. Hepinizi bekliyoruz. Atilla Yavuz 30 kişiyle geleceğim demiş. Artık başkaları da bilmiyorum. Yarış yapın. İsterseniz 50 kişiyle gelin. Önemli değil. Erkekleriniz teke tek gelin. Şimdi ayrıca Allah nasip ederse yarın sabah namazını kıldıktan sonra Trabzon'a gidiyoruz. Yarın Trabzon din görevlilerine saat 10'da bir sohbetimiz var sabahleyin. Akşam da Trabzon'da bir halka açık bir sohbetimiz olacak. Sonra Rize ve ilçelerine geçeceğiz. Orada da 8 tane konuşmamız var. Allah nasip ederse cumartesi akşam buradayız. İşte o bölgelerden bizi dinleyenlerden haberi olmayanlar varsa bu vesileyle de haberleri olmuş olur. Onları da bekliyoruz. Peki Allah hepinizden razı olsun. Şimdi namazlarımızı kılar, soru cevap faslına geçeriz.